نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير پانچویں پارے کا رکوع نمبر آٹھ ہے جو آیت نمبر 77 سے 87 تک پارا نمبر 5 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 77 ٹو 87 پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے علم تر کیا نہیں آپ نے دیکھا الالذین طرف ان لوگوں کے قیلا کہا گیا لہم ان کو کفو روکے رکھو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز وَآتُ الزَّكَاةَ اور دو زکاة فَلَمَّا پھر جب كتبا لکھ دیا گیا یا فرض کر دیا گیا علیہم ان پر القتال جنگ کرنا اذا اچانک فریقم ایک گروہ منهم ان میں سے يخشونا ڈر رہا تھا الناس لوگوں سے كخشيت الله جیسے ڈرنا اللہ سے او اشد یا زیادہ خشیتن ڈرنا وقالو اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب لما کیوں کتبتا تو نے فرض کیا علینا القتال ہم پر جنگ کرنا لولا کیونا اخرتنا تو نے مہلت دی ہم کو الى اجل قریب قریب کے وقت تک قل کہہ دیجئے متاع الدنيا فائدہ دنیا کا قلیل تھوڑا ہے والآخرة اور آخرت خیر بہتر ہے لمن اتقى واسطے اس کے جو تقوى کرے ولا تظلمونا اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے فتیلا دھاگے برابر اینما جہاں کہیں تکونو تم ہوگے یدرککم پالے گی تم کو الموت موت ولو كنتم اور اگرچہ ہو تم فی بروج قلوں میں مشیدہ مضبوط پختہ وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچتی ہے ان کو حسنتن کوئی بھلائی يقولوا وہ کہتے ہیں هذه یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِن اور اگر تو سبهم پہنچتی ہے ان کو سیئتن کوئی مصیبت یقولو وہ کہتے ہیں هذه یہ من عندك تیری طرف سے ہے قل کہہ دیجئے كل سب کا سب من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے فمالی تو کیا ہے واسطے هؤلاء القوم اس قوم کے لا يكادون نہیں وہ قریب ہوتے يفقهون کے سمجھیں حدیثا بات کو ما اصابك جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو من حسنتن کوئی بھلائی فمن اللہ تو اللہ کی طرف سے ہے وما اور جو بھی اصابك پہنچتی ہے تجھ کو من سیجیتن کوئی برائی فمن نفسک تو تیرے نفس کی طرف سے ہے وَأَرْسَلْنَاكَ اور بھیجا ہم نے آپ کو لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے رسولا رسول بنا کر وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ شہیدا گواہ من یطع الرسول جو اطاعت کرتا ہے رسول کی فقد اطاع الله تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی ومن تولى اور جو منہ موڑ جائے فما ارسلناك تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو عليهم ان پر حفیظا نگران بنا کر ويقولون اور وہ کہتے ہیں طاعت اطاعت کریں گے فإذا پھر جب برزو وہ نکلتے ہیں من اندکا تیرے پاس سے بیتا رات کو مشورے کرتا ہے طائفتن ایک گروہ منہم ان میں سے غیر اللذی سوائے اس چیز کے جو تقولو تم کہتے ہو واللہ اور اللہ یکتبو لکھ رہا ہے ما یبیتون جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں. فعارض پس اعراض برتیے انہم ان سے. وتوکل اور بھروسہ کریں. اللہ ہی اللہ پر. وکفا باللہ ہی اور کافی ہے اللہ. وکیلا کارساز. افلا یتدبرون القرآن کیا بھلا نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں. ولو کانا اور اگر وہ ہوتا. من عند غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے. لوجدوا البتہ وہ پاتے. فی اختلافا کثیرا اس میں اختلاف بہت زیادہ. وإذا اور جب. جاءہم آتا ہے ان کے پاس. امرن کوئی معاملہ یا حکم. من الامن امن میں سے. او الخوف یا خوف میں سے. اذاعوا به پھیلا دیتے ہیں اس کو یا مشہور کر دیتے ہیں اس کو. ولو اور اگر. ردوہو لوٹاتے اس کو. الی الرسول طرف رسول کے. و الی اور طرف. اولی الامر ذمہ دار لوگوں کے. منہم ان میں سے. لعلمہ الذین البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ. یستنبتونہو جو استنباط کرتے ہیں اس کا یعنی نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس سے. منہم ان میں سے. ولولا اور اگر نہ ہوتا. فضل اللہ ہی فضل اللہ کا. علیکم تم پر. ورحمتہ اور اس کی رحمت. لتبعتم البتہ پیروی کرتے تم. الشیطان شیطان کی. الا مگر. قلیلاً بہت تھوڑے. فقاتل تو جنگ کرو. فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. لا نہیں. تکلفو تم مکلف بنائے گئے. الا نفس کا مگر اپنی جان کے. وحرد المؤمنین اور ابھاریے مومنوں کو. اس اللہ امید ہے کہ اللہ. این یکفا کہ روک دے. بأس الذین کفروا زور یا جنگ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. واللہ اور اللہ. اشد زیادہ شدید ہے. بأسن طاقت میں، وأشد تنقیلا اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا میں، من یشفع اور جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتا حسنا سفارش اچھی، یکل لہو ہوگا اس کے لیے، نصیب ایک حصہ، منہا اس میں سے، ومن یشفع اور جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتا سیجیتا سفارش بری، یکن ہوگا، لہو اس کے لیے، کفلم ایک حصہ، منہا اس میں سے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، مقیتا نگران حاضر، وَإِذَا حُجِّيْتُمْ اور جب دعا دیے جاؤ تم، بِتَحِيَّةٍ زندگی کی دعا، فَحَيُّ تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا سات اچھے طریقے کے، منہا اس سے، او ردوہا یا لوٹا دو اس کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، حسیبا حساب لینے والا، اللہ اللہ، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، لا یجمعنکم البتہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو، الی یوم القیامہ طرف قیامت کے دن کے، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، وَمَنْ أَصْدَقُ اور کون ہے زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، حدیثاً بات میں، بس جی.